الرحيم سورة الواقعة دا سورة شروكو دا دي نام دا واقعة مكي سورة دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا هجرت نمخ نازل شوه دي دا نور سورة مكي سورة نو پشان پده كبا زياد زور پا اصلاح دا عقیده باندی چه زمنگ استاسو عقیده درستش خاص کر پا قائدو که باس بعد الموت خواه دا مرگ نپس بیار جوندی که دل حساب کتاب او خاص کر میدان حشر چه پا میدان حشر که با اللہ دا خپل و بندگانو سرسکی ما وی چون که مضمون دا دی دیر لوی مضمون دی بیاندازی دا دی وجه ندا دی الفاظو کم دیر لوی خیر و برکت تی خواه دیر لوی خیر و برکت بزرگان هم وی احادیثو که هم رازی چه بار بار ده دی صورت تلاوت کوه اون پکی ده دنیا خیر ده اون پکی ده آخرت خیر ده خو که ده آخرت خیرم مطلبی کنه نو ده دنیا خیر پکی خود با خود رازی ده دی وجه نه اکابر ده ده غده چه خاص کرده ما خام پسی رستو که ما خام موقع میلاو شوه ما خام منزه پس خوده را خدا کنی در شپه موقع داگه که تلاوت کوه خپلو خزو تا در بوایه چه سوره واقع تلاوت کوه خپلو بچو بانده در خبر لازمه که چه بچو سوره واقع وای کم کس چه ارش پا ده وزیپا کلی چه سوره واقع وی انشالله پسترگو با ده فقر او فاقه دو نوینی الله بیده دی شینو نخلاص کی ده فقر او ده فاقینه یو تفسیر دی ابن کثیر ورطوی دیر خکولی تفسیر دی دی بارا که اگه یو واقعیم نقل کرده واقع داوه ده حضرت عثمان صاحب زمانه ده خلافت تا عبدالله ابن مسعود صاحب ده چه استیر شو پا مشکات پا دقی که بخاری کی ده رسول الله خاص صحابی ده دا بیمار ده او داسی بیمار ده چه دا مرگ بیماری ده بیا دا دینا دیر اپام نسی دا وفات شو پا دی بیماری که عبدالله ابن مسعود صاحب روت ته حضرت عثمان صاحب خلیفه ده پختنی لراغی ما وی دا دی خلکو دی خویونو تا گوره چه سون مور خویی ده راغی ولا عثمان صاحب دی بیمار دی عثمان صاحب تی تپوس کئی پاربه که ما تشتکی حضرت تا تا سه شکایت تی سه تکلیف تی در تا دا وقت خلیفه را غلی دی پختن کئی ما تشتکی تا تا سه شکایت تی ما بی مسلمان تا اللہ لوی قدر ور کرده لوی عزت دا خپل عزت پا معمولی شی بانده گواره دا غد ختمول دا نی پکا اللہ دی ما فیو که زمون خوشی یو محلی تا دا یو دورو لاره راشی نورا دا دی خلکو تا گوره خزم را روانی یو دا غم را روانی پا شرمونو بانده زانو شرمو پا یو یو توڑا او جگر یو غوبلی حضرتی عبدالله ابن مسعود تا خلیفه را آغلی دی وی تا تا شست شکایت تی وی اشتکی زنوبی ما تا شکایت تی دا خپل و گناهونو بس اس دا دنیا نروانیم اللہ تا پیشکی گم گناهونو می دیر کری دی وی خواه دویم تا پوستی کئی ما تشتهی ستاست شوق کیگی ما تشتهی ستاست شوق کیگی اغا وطوی اشتهی رحمت ربی زما شوق دی رحمت در رب تا چخپل رب را بانده رحمو کی آخری وقت میده چخپل رب را بانده رحمو کی رواند سفر را تا اللہ سان کی وی خواه بیا چپی کو بیا وطوی طبيب بدل رو غواړم لکه تاسو وې ډاکټر طبيب بدل رو غواړم چې علاج لري وکي هغه وته وای الطبيب امرزني هغه لوی طبيب خو زه بیمار کړی یم کنه صحت ورکوونکی خو الله دی هغې الله زه بیمار کړی یم نو الطبيب امرزني خیر دا مونه شوه خبره بیا بس کټ کړه بیا ورته وایي حضرتو که ستاسو اجازه یي زه به دله د بیت المال نه وظیفه مقرر کړم نو هغه ورته وایي زما وظیفې ته ضرورت نشته وایي صاحب ستا خو نشته دی خو که ته لاړې ستا لوریانې دي خواران هغه به بیا محتاج وي هغه به محتاج وي بیا به څه کیږي نو هغه ورته وایي زما په لوریانو ته یاریږي چې زما د مرګ نه به پس بیا هغه محتاج او غریبانانی کلا هیڅ کله داسې نه ده ما خپلو لوریانو ته سوره واقعه ښودلې ده ورته مې ویلي دي بچیانو سوره واقعه وایي ما د رسول الله نه اورېدلي دي چې کم سړی د شپې سوره واقعه وایي هغه به د فخر او د فاقی نه سي ابه خلاصي نو ما ویل ډېر لوی خیر برکت پکې دی هر وخت کې خو خاص کر د ماښام پسې که ماښام موکرانله ماسوتن پسې دا په ځان او د کور په خلکو په ماشومانو باندې دا لازم کول پکار دي چې بچیانو دا وایې اذا وقعت الواقعت کله چې راشي قیامت د قیامت ډېرې نامې دي یو نامې ده واقعه اذا وقعت الواقعت کله چې راشي قیامت نو نن خو هر څوک هر څه وایي لیس لوقعتها نه به وي په وخت د راتلو د هغې کې کاذبة دروغ بیا به څوک دروغ مروغ نه وایي لیس لوقعتها نه به وي په وخت د واقع کېدو د هغې کې کاذبة دروغ کاذبتون مصدر دی په معنا د دروغو سره راځي قیامت چې یو ځل غرض وشي که نه وراشي بیا به څوک دروغو نه وایي چې قیامت نشته او یا بل څه لیس لوقعتها نشته دی په وخت د واقع کېدو د هغې کې کاذبتون دروغ یا کاذبتون یو نفس دروغ ویونکی نن خو هر سړی دروغ وایي قیامت چرته دی او دا دی لیکن هلته به بیا یو نفس دروغ ویونکی نی لیس لوقعتها نه به وي په وخت د واقع کېدو د هغې کې کاذبة یو نفس دروغ ویونکی هلکه قیامت څه دی یو عظیم انقلاب دی عظیم انقلاب څه عجیبه انقلاب دی په ورځ د قیامت به ډېر سرداران او معزز خلک ولګي او د ذلیلو نه به ذلیله شي او د خوارو نه به خوار شي او ډېر خوار داسې دي چې غریبانان د پولې پړق ته به ناستي خو په قیامت کې به الله پاک هغوی اوچت کړي خافدة دا قیامت چې دی دا ښکته کوونکی دی ډېر ماوي سرداران د دنیا او نوابان د دنیا دا بدماشان چې شپاړس اوولس او پسې ټوپکې رواني دا به څه وي قیامت کې به خوار او ذلیل وي نو خافدة دا قیامت ښکته کوونکی دی او رافعة هغه څه دی اوچتوونکی دی یو عظیم انقلاب دی یو سړی وایي په دنیا کې بیا څوک په څه کې شمارم نه خو بیا به په قیامت کې سي را اوچت به وي دا به کله وي اذا رجت الارض کله چې وخوځولی شي ځمکه رجا په سخ وځولو سره په ځمکه به زلزله راشي او دې زلزلې سره به دا قبرونه اوچوي او دا مړي به ترې راپاسي اذا رجت الارض کله چې وخوځولی شي ځمکه رجا په سختو خوځولو سره وبست الجبال بس یا بسو د دې دوه معنې دي یو معنې دي چوره چوره ریزه ریزه کېدل وبست الجبال او چوره چوره کړي شي غرونه بسن په چوره چوره کېدو سره ریزه ریزه شي غرونه په ریزه ریزه کېدو سره د دې معنه همدا هم ده یو بس یبس مندی د خپل ځای نه بوتلل بو بتلی شي غرونه د خپل ځایونو نه بسن په بوتللو سره د قیامت د غرس سره دا غرونه باسې ګرد و غبار شي او په هوا کې به والوزي دا میدانونه به بیانی دا اوار میدان به غر به بیانی فکانت نوشی به دا غرونه هبا ان گرد منبسا خور وره فکانت نوشی به دا غرونه هبا ان گرد منبسا خور وره نو قیامت میدان حشر به ولگی و کنتم ازواجا ثلاثه او یه به تاسو درې قسمه و کنتم او یه به تاسو ازواجا قسمونه ثلاثه درې دا میدان حشر به ولگی دوستانو میدان حشر کې دا الله تخ به هم لګیدلی الله به د خپل شان مناسب په دې تخ ناستی دا تمام عالم دا به درې ډلې یو ته به وایي اصحاب المیمنه خی پلو ډله دا به هغه ډله یي چې الله به عملنامې په ښي لاس ورکړي او دا عرش خی پلو به وي داسې دې ته به وایي اصحاب المیمنه یو ډله به یي اصحاب المشأمه د دې کافرو ډله هغه به هغه یي چې عملنامې به هغوی ته په ګس لاس ورکړی شوي وي او دا عرش ګس لاس ته به یي داسې اصحاب المیمنه او اصحاب المشأمه او یو به دې عرش ته مخامخ یو بل جماعتی چې هغه یې به ډېر قدر او عزت کیږي هغې ته به مقربین سابقون وی د ټولو نه ړوندې او د الله ته نږدې دا به د عرش مخامخ دی الله به د اصحاب المیمنه سره څه کوي د اصحاب المشأمه سره به څه کوي او د دې کم عزتمن جماعت چې دی دا ډله چې هغه سابقون اولین دي د دې سره به الله کمه دغه کوي دا فیصله ده دغه ده و کنتم یې به تاسو ازواجا ثلاثه قسمونه درې اصحاب المیمنه اصحاب المشأمه او سابقون اولون فاصحاب المیمنه خاوندان د ښي طرف چې دوی ته به عملنامه په ښي لاس ورکړی شوي وي د عرش ښي طرف ته به یي فاصحاب المیمنه خاوندان د ښي طرف ما اصحاب المیمنه څه ډېر ښه دي خاوندان د ښي طرف و اصحاب المشأمه او خاوندان د ګس پلو و اصحاب المشأمه او خاوندان د ګس پلو چې دي ما اصحاب المشأمه څه بد دي خاوندان د ګس پلو دا څه ډېر بد دي او والسابقون السابقون او ړوند ني او ړوند خو ړوند دي د دوی خو غږ مه کوه دا هغه مخامخ چې کوم مقربون دي و اصحاب والسابقون السابقون او ړوند خو روان دي لري دا وی خو پختنې مکوي اولئک المقربون دا هغه خلق دي چې هغه نږدې شوي دي الله ته دا کم دریم جماعت چې دی دا د سابقون اولون دا به هغه خاص مقرب خلق دي او دا سابقون یا مقربون چې دا د عرش مخامخي دي سره به الله څه کوي فی جنات النعیم وی به دوی په جنتونو د نعمتونو کې هغه جنتونه چې هغې کې به نعمتونه وي دا مقربون جماعت چې دی دا الله ته چې ډېر نږدې وي او سابقون وي دا به څوک وي سلتون دا به یو لوی جماعت وي من الاولین د اولنونه و قلیلون او لگ بی من الاخرین در استنونا دا مقربین چی دی کنه دا مقرب لوی جماعت نو دا با دا مخکنو خلکونا دیری او در استنو خلکونا با کمی سلطن یو لوی جماعت بی من الاولین دا ولنونا و قلیلن او لگ بی من الاخرین در استنونا خیال لري دا جماعت کې به دوه قسمه خلک وي، یو به پکې اولینی یو به پکې آخرینی، خو د آخرینو جمع به لږي او د اولینو به پکې ډیری. اولین چاته وي او آخرین چاته وي؟ مفسرین حضرات په دې کې دغه دي. امام مجاهد رحمه الله وي د آدم علیه السلام نه راوالی تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا اولنی شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نوالی تر د قیامت پورې دا آخری شو. مطلب دا دی چې په دې مقربینو کې به د مخکینی امتونو خلق زیاتی او د دې امت خلق به پکې کمی. وجه دا غیدا ده چې په مخکینی امتونو کې خو انبیام راغلی دي کنه، سیو لکه یو کم سلیر زره خدا دغه دی انبیا دی. او چې دی پیغمبر سره ار پیغمبر سره پنځه پنځه کسان کې، نو د مخکینی امتونو د غون امتونو نه چې تاسو یې غون راوالی نو دې مقربینو کې به د هغوی اکثریتی او د دې امت د دې امت په پکې لږ خلک کمی. او دا به ما وی د انبیاو د نیکانو د اولیه کرامو د شهدا او جماعتی چې دا به لګېدلی، نو سلتون دا به یو لوی جماعتی د اولنو خلکو نه چې هغه مخکینی امتونه دي. او دا رنګې دا به لږ غوندې خلک د دې امت نه، ځکه دا یو امت دی، یو جنت والا دي، جنت والا به اکثریت د دوی وي، یو مقرب دي، په مقربو کې به د دې امت خلک کمی. دا د امام مجاهد تفسیر دی. مظهری استاز یا نور مفسرین هغوی وایي نه، دا خبره دلته هم د دې امت سره ده، د دې امت دا ودنو خلک به پکې ډیری او دا رستنی خلک به پکې کمی. نو بیا د دې امت اولنی څوک دی؟ د دې امت اولنی درې لغه دي: صحابه کرام، تابعین او تبع تابعین. دا خیر القرون چې ورته وایي دا درې د صحابه و زمانه. صحابه به ټول په مقربینو کې، تابعین به ټول په مقربینو کې وي، تبع تابعین به ټول په مقربینو کې وي. دا اکثریت وي او د آخر زمانه کې به بیا مقرب کمی. دا آخر وخت زمانه به مقربو کې خلک کمی او دا اول زمانه مقربو به اکثریتی. خا علا سرورن او دی بناستی پا کتونو بانده، علا سرورن دی بناستی پا کتونو، خدا کتونو با پسشی بانولی شوی وی، د میزری یا د لوخی پا بون بانده نا، د سونه پا بون بانده، د سونه تارونو با یو پاغی با بانولی شوی وی. علا سرورن دی بناستی پا کتونو، مودونتن چاگا با بانولی شوی وی د سرو پا تارونو، مودونتن چاگه با بانولی شوی وی دسرو پا تارونو، متکی این تکیه وهن که بی علیه پا دی کتونو، متقابلی نو یو بلتا با مخامخی، یتوفو علیهم گرزی با پدوی، یتوفو علیهم گرزوی با پدوی، سوگ بی پی گرزی، ولدانون علکان، ولدانون علکان نوجوانان، خوکم علکان مخلدون چاگه با همیشه دانه چه سور از علکانی او بیا سپینگیری شی. سه زمانه داسه وزر آغلی وارو وارو ماشومانو منگ سر جماعت که نن آغوی سپینگیری دی. دا جنت کم علکان چه الله دا خدمت تا پار پیدا کری آغا با هم همیشه همیشه دا غصی پسیپت دالک والی وی. نو دا علکان با گرزی پا دی جنتیانو بانده، چه شبا پی گرزی؟ بی اکوابین گیلاسونا، بی اکوابین گیلاسونا و اباریقا. اباریق جمع دا ابریق، دا ابریق آغا لوخی تا وی لکه دا دا کزره شکل نده چه دا پاس نیم خلوی او بیا یو چورچوریم پکی وی. مطلب دا دی جگونه و اباریقا و جگونه و کاسن او پیاله د شرابو و کاسن او پیاله د شرابو د قصبې نیولی تا ته او دا پیاله د شرابو به د کم ځای نه یي من معین د هغه روانو شرابو نه دلته به د شرابو نهر رواني او د هغې نه به دا را ډک شوي وي د دنیا شراب چې اوس کې سړی که نه نو معده باندې بوج راولي بیا سردردی درد سر وي خو هلته به دا امني لا یصدعونه هغوی ته به دغه نه راځي درد سر لا یصدعونه هغوی ته به سردردی نه راځي عنها د دغې شرابونه ولا ینزفون او نه به د هغوی عقل خرابیږي چې بیا ګډې وډې وي او برړیږي و فاکهت او دا به پې ګرځۍ میوه و فاکهت او دا خادمان به پې ګرځۍ میوې کمې میوې مما د هغې نه یتخیرون چې دوی خوښۍ داسې به میوې راځي داسې به را پلیټونه به را رواني او چې کمه خوښه شوه د ده ابه تیلي و لحم طیر او غوښه د مرغو دا د مرغو غوښې به یې روتې شوې مما د هغې نه یشتهون چې د دوی خوښه وشي دا قسمه قسم خوراکونه او دا قسمه قسم بشترې او دا قسمه قسم د ناستې کټونه و حور او په دوی باندې به ګرځي حورې عین غټ سترګې او داسې به تکې سپینې وي که امثال اللؤلؤ المکنون په شان د هغه ملغلرې المکنون چې هغه پټی په خپله صفه کې ملغلره چې په خپل کور کې او په خپله صفه کې پټی او تاسو یې راکولاو کې نو داسې تر او تازه یي ته به وایې د کوچو پیړه ده خو بیا چې لږ بار تاسو یې کېده نو څه ګردونه مردونه پې بیا دغه شي راشي کامثال اللؤلؤ المکنون په شان د هغه ملغلرو په شان د هغه ملغلرو پټو چې په سیپو کې پټي هلکه دا دونه عمل به دا دونه معامله به ورسره الله ولې کوي وایي جزا ان د پاره د بدلې دوی خو ډېر محنت کړی دی که نه سار به رامنډې والې جزا ان د پاره د بدلې بما د هغې کار کانو یا عملون چې دوی به په دنیا کې کو لا یسمعونه دوی به وانوري فیها په دې جنت کې لغون ابس خبره ولا تأثیم او نه نسبت د ګناه یا لکه ګناهګار شوې نه په دنیا کې خو دې که شراب وسکل شل دته نسبت کوي چې ګناهګار شوې په دنیا کې که دې چا ښځې ته لاس واچو اواز هلکه پردی ښځه د ګناه ده لیکن هلته به ټول خپلي نسبت د ګناه به مني الا قیلا مگر اوری به وینا الا قیلا لیکن اوری به وینا سو سلاما سلاما سلام سلام بس د الله د طرف نه سلام د ملیکو طرف نه سلام د ملګرو د طرف نه سلام دا یو شو زی بس دی ښه دا یو ډله وشوه وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعوك يا الله تزمن رزاشي خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې وکي رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی رب زمون نصیب وګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث رب صحیح پوی کی رب د قران او د احادیث اتباع زمون نصیب وګرځي رب د قران او د احادیث خیر برکت مونږ له دنیا کې مراکي قبر کې مراکي په آخرت کې مراکي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې م الله اجر ورکړي آخرت کې م الله اجر ورکړي سره زموږ نه الله په خپلو بچو خوشحاله کړي په خپل حلال کاروبار کې ورته الله سکون اطمینان د زړونو نصیب وګرځوي سره زموږ نه د هر قسم پریشانونه الله حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې الله د اهل اسلام څونه بیماران دی الله ورته صحت ورکړي خاص کل ملګري بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي وصلی الله تعالی